پوہے گم نازلا کوی غم لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم پوہے گم نازلا کوی غم لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم کلا تبائی کالا نیلو بارو گولا براسی او ڈاکی دالا نور سپین تندے لکا غم پستر گو کی گورم دا ساڑے لکا غم پوہے گم نازلا کوی غم لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم تو ویا چینا سرا پسیال ودا ظلم لکا غم پوہے گم نازلا کوی غم لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لگا غم دالا پیلا پی گار چی ٹمبا لدائی پوساڑو ڈیر گرام دے پوہر چان لکا زڑ گئے لکا غم ڈیر گرام دے پوہر چان لکا زڑ گئے لکا غم پستر گو کی گورم دا ساڑے لکا غم رنجور زڑتا دی دانی دا درمان اللہ درمان ویسالی لارب غوارم ہر گاڑے لکا غم ویسالی لارب غوارم ہر گاڑے لکا غم پوہے گم نازلا کوی غم لکا غم پستر کو کی گورم دا ساڑے لکا غم پستر کو کی